saçları senden, saç bağı benden var. Gide güzel küsmüşem senden, saçları senden, saç bağı benden var. Gide güzel küsmüşem senden. Yabana atma beni, ben senin aşıkınım, bir kola satma beni. Ben senin aşıkınım, bir kola satma beni. Saçları senden, saç bağı benden var. Gide güzel küsmüşem senden, saçları senden, saç bağı benden var. Gide güzel küsmüşem senden. Bahçe bezik değil mi, ciğer ezik değil mi? Ben sevdim eller aldı, bana yazık değil mi? Ben sevdim eller aldı, bana yazık değil mi? Saçları senden, saç bağı benden var. Gide güzel küsmüşem senden, saçları senden, saç bağı benden var. Gide güzel küsmüşem senden.